نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جائے گی، احدہم ان میں سے ایک کو، الموت موت، قال کہے گا، ربی اے میرے رب، ارجعونی لوٹا دے مجھ کو، لعلی شاید کہ میں، عملو عمل کروں، صالحا اچھے، فیما اس میں جو، ترکتو میں چھوڑ آیا، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، کلمتن ایک بات ہے، ہوا قائلہا وہ کہنے والا ہے اس کا، وَمِن وَرَائِهِمْ اور ان کے پیچھے، برزخن برزخ ہے، الى یوم اس دن تک، یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے، فَإِذَا نُفِخَ پھر جب پھونک ماری جائے گی، فِي السُّورِ سور میں، فَلَا تو نہیں، انصابہ کوئی رشتہ، بینہم آپس میں، یوم اذن اس دن، ولا اور نہ، یتساءلون وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، فمن تو جو کوئی، ثقلت بھاری ہوئے، موازین ہو اس کے اوزان، اس کے پلڑے، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ فلاح پانے والے ہیں، وَمَنْ اور جو کوئی، خفت ہلکے ہوئے، مَوَازِينُ اس کے پلڑے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ تو یہی وہ لوگ ہیں، خسرو جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسهم اپنے نفسوں کو، فی جہنم جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، تلفح جلس جائے گی، وجوہهم ان کے چہروں کو، النار آگ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، کالحون تیوری چڑھانے والے ہیں، علم تکن کیا نہ تھی، آیاتی میری آیات، تتلا علیکم پڑھی جاتی تم پر، فکنتم تو تھے تم، بہا ساتھ ان کے یا ان کو، تکذبون تم جھٹلا دیتے، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا بدبختی ہماری، وکنا اور تھے ہم، اومن لوگ، ضالین گمراہ، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دے ہم کو، منہا اس سے، فإن عدنا پھر اگر ہم لوٹیں، فإنا تو بے شک ہم، ظالمون ظالم ہوں گے، آلہ فرمایا، اخصو فیہا دور رہو اسی میں،